Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek Medine-i Münevveresinden Almanya'ya uçtuk. Efendim, burada bazı arkadaşlarımız binalar almışlardı. Güzel çalışmalar yapacaklar inşallah. Aldıkları mülkler hayırlı hizmetlere vesile olsun. İnşallah başka ülkelerde de, civar komşu ülkelerde de alınmış güzel yerleri görmeye geldim. Allah alanlardan, hizmetleri yapanlardan razı olsun ve bu alınan binaları camiamız İslam ümmeti için, dinimiz için hayırlı eylesin. Efendim, birinci hadisi şerif bugünkü sohbetimin İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki La te'mur bil ma'rufi ve la tenha anil münker hatta tekune alimen ve ta'lem ma te'muru bihi. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev cemaat kâl. Biliyorsunuz Allah'ın emirleri, bize kesin emirleri, farzları var. Kesin yasakları var, haramlar var. Efendim, onları mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü emir olduğunda, yasak olduğunda tereddüt yok. Allah'ın emrini her zaman tutacağız. Ama emirler Allah'ın emri mi diye araştırma yapma hakkımız var. Kesin olunca artık o tereddüde lüzum yok. Allah'a itaat etmek lazım. Allah'ın buyruğunu tutar, Allah'ın sevgisini, rızasını kazanır, mükafatını erer. Biliyorsunuz farzlardan birisi, önemli farzlardan biri. Toplumsal büyük faydaları olan çok değerli emirlerden, farzlardan birisi emri maruf nehyi münker görevidir. Müslümanların iyi olan, mantıklı olan, güzel olan, ahlaklı olan şeyleri emretmesi, ahlaksız, mantıksız, yanlış, kötü efendim olan şeyleri de yaptırmaması, engellemesi bir vazife. Buna emri maruf nehyi münker vazifesi diyoruz. Ama bunun şartlarından bir tanesi bu hadis-i şerifte hatırlatılmış. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki La te'mur bil maruf ve la tenha anil münker. Emri maruf nehyi münker yapma. Hatta tekune alimen. O konuyu bilmedikçe, o konuda alim, bilgili, konunun teferruatını bilen bir kimse olmadıkça. Biliyorsan bilgine göre konuş, nasihatini yap. Bu haramdır de, bu helaldir de. Şunu yiyebilirsiniz, bunu yiyemezsiniz, bunu içebilirsiniz, bunu içemezsiniz. Şunu yapmanız Allah'ın rızasına, ahkamına uygundur. Şunu yapmanız Allah'ın efendim emrine aykırıdır diye söyle. Ama bilmiyorsanız efendim o zaman o konuda konuşmaya kalkmamak lazım. O zaman konuşmamak lazım. Alim olmadıkça emri maruf nehyi münker yapma. O konuyu bilmedikçe. Ve te'muru ma te'muru bihi. Yani alimen ve ta'lemu ma te'muru bihi. Alim olmadıkça ve emrettiğin şeyin ne olduğunu, mahiyetini, fıkıhtaki yerini, ölçüsünü efendim bilmedikçe bu işi yapma diye tavsiye ediyor. Demek ki insanın dini konularda bildiği konuları başkalarına söylemesi lazım. Yalan yanlış bir iş ortaya çıkmasın. Efendim yanlışlık yapılmasın. İyi bir şey yanlışlıkla engellenmesin. Kötü bir şey yanlışlıkla teşvik olunmasın diye bilgili olanların konuşmasını, bilgili olmayanların da bilgileri dinlemesini, efendim haddini bilmesini dinimiz emrediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tavsiye ediyor. Tabii bu çok mühim bir vazife. Mutlaka yapacak. Bilenler susarsa efendim o zaman çok kötü, suçlu duruma düşer. Bildiği halde konuşmayan dilsiz şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Bildiğini söyleyecek. Efendim zalimin karşısında zulmü söyleyecek. Sen zalim istemekten korkmayacak. Haksızlığın karşısında bu haksızlıktır diyecek. Çekinmeyecek. Allah'ın rızasını düşünecek. Efendim başka hesaplar yapmayacak. Bilenin konuşması mutlaka lazım. Ama bilmeyenin de konuşmaması lazım. Çünkü karıştırır dini. Alt-üst eder. Dinin ahkamına aykırı şeyler öğrettir. Efendim dinin esasından olan şeyleri de engelleyebilir yanlışlıktan dolayı. Aa, ben öyle sanıyorum der ama iş işten geçmiş olur. 1000 kişiye yanlış şeyi söyler. Sonra işin farkına varır. o 1000 kişiden 999 tanesini o yanlışlıktan artık söndüremez. Onun için efendim bilmeyenin konuşmaması, bilenin konuşması lazım. İslam bunu tavsiye ediyor hararetle. İlmin kıymeti çok, alimin değeri yüksek, halk da alimin sözünü dinleyecek, efendim alim olmayana kılaf atmayacak. Bu konuyla ilgili diğer bir hadis-i şerif şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz: La tebkû aleddîni izâ veliyehû ehlûh ve lakin übkû aleyhî izâ veliyehû gayru ehlûh. Bunu da Ebu Eyyûb el-Ensari Efendimiz radıyallahu anh çok sevdiğimiz sahabi, İstanbul'umuzun mezarı ishari o rivayet etmiş. Ahmet İbni Hanbel'in kitabında, Taberani'nin, Hasim'in kitabında var. Hadis kitaplarından meşhur, değerli eserlerinde kaydedilmiş bu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dine ona ehil olan kimseler sahip olduğu, yönetici olarak efendim hakim olduğu, başında bulunduğu zaman ağlamayınız. La tebdu aleddini. Yine ağlamayınız, üzülmeyiniz, esef etmeyiniz, hayıflanmayınız. İzâ veliyehu ehluhu. Dini müesseselerin başına ehil kimseler, ehli olan, ehliyetli olan, serahiyetli olan, bilgili olan, ahlaklı olan, takvalı olan efendim alim, fazıl, salim kimseler efendim geçtiği zaman. Veliye, yeni bir şeyin, bir işin başına geçmek, o işi idare etmek demek. O idare eden kişiye veliyi emir derler. Yani işin sahibi, yöneticisi demek. Her işin velisinin, yani veliyi emrinin, ulul emrin, yani yöneticilerin o işin ehli olması lazım. Dinimiz ehil insanları onun başına getirmemizi bizlere emrediyor. Her işin üstadına, ustasına bulup işin başına onu oturtmamız lazım. Dini konularda dini iyi bilen ve yaşayan, kendisi hayatında da uygulayan insanlara havale etmek lazım. Eğer dine böyle efendim dini işleri yöneten idarelerin başına efendim böyle insanlar seçilmişse, o zaman dine ağlamayın, üzülmeyin, esef etmeyin ki bir din gelişir, kalkınır, doğru yolda ilerler, efendim amacına uygun çalışır. Lakin hükmü aleyhi izaveli yahu gayrı ehlihi. Ama işlerin başına, özellikle dini konulardaki fetva makamı, kadılık makamı, hakimlik makamı gibi, adaletin tevzi edildiği, dini konuların öğretildiği, ilimlerin öğretildiği makamlara ehli olmayan insanlar geçerse, adam cahil. Adam efendim önündeki harekeli Kur'an-ı Kerim ayetlerini efendim kağıttan gözücüyle bakarak doğru düzgün okuması bilmiyor. Efendim tefsir kürsüsünde efendim doçent oluyor, profesör oluyor. Olmaz. Yani böyle insan tefsir kürsüsünü berbat eder. Neden? Ehli değil. Ha, dinin başına böyle ehil olmayan insanlar geçtiği zaman idarelerin başına, dini efendim makamların başına, o zaman dine ağlayın. Çünkü din tarumar olacak, tercümerci olacak, haramlar, helaller karmakarış olacak. Millet efendim soracak. Ondan da yanlış cevaplar verecekler. Ve Allah'ın rızasına aykırı yollara insanları sevk edecekler. Sahih bir hadis-i şerifte küçükken okumuştum. O zamandan beri beni çok duygulandırır. Allah-u Teala Hazretleri diyor, Peygamber Efendimiz ilmi kullara verdikten sonra onların gönüllerinden, akıllarından, hafızalarından çekip çatır çatır almaz. Alimleri alır. Alimler ölür, alim, fazıl, kamil kimseler ölür. Geriye cahil, nadan, efendim, bilgisiz, takvasız, efendim, değersiz insanlar kalır. İnsanlar onlara mesele sorarlar, onlar da kendi kafalarından fetva verirler. Halkı da dalalete düşürürler, saptırırlar, kendileri de saparlar, halkı da şaşırtırlar, efendim. Hem dal hem mudil olurlar, hem sapık hem de saptırıcı, zararlı olurlar diyor. Allah böyle afetlerden korusun. Tabi emr-i maruf, nehy-i münkeri alim insanlar yapmalı. Dinin müesseselerinin başına alim insanlar gelmeli. Camide en alim kimse imam olmalı. Müftü gerçekten bilgili olmalı. Efendim meseleleri derinden vukuflu olarak bilmeli. Efendim Diyanet İşleri Başkanları, uluslararası efendim alanlardaki alimler, efendim, üniversitelerdeki dini kürsülerin hocaları böyle olmalı ki o zaman din gelişir. Yani takva ehli, bilgili insanlar olursa. Senin bir fıkıh profesörü kardeşimizin kitabını okuyordum. Çok hoşuma gitti. Cümleleri lezzet veriyor insana. Okudukça haz duyuyor. Çünkü ölçülü yazılmış, edepli yazılmış, güzel yazılmış. Fıkıh da çok güzel bir ilimdir zaten. Çok değerli ilimdir. Çünkü insanın ne yapması, ne yapmaması gerektiğini, neyin sevap, neyin günah olduğunu bildiren ilimdir. Onu bilirse, fıkıh ne kadar kuvvetli olursa, insanların dindarlığı o kadar güzel olur. Tasavvuf da biliyorsunuz, fıkıh batındır. Yani kalbin fıkhıdır. Onun da iyi bilinmesi lazım. Yani zahirin fıkhını bilip, batının fıkhını bilmeyen de tam alim değildir, yarım alimdir. Efendim, batını da bilecek, ahlakı da bilecek, ahlaklı olacak. O zaman öyle iyi insanlar dinde öğretici olurlarsa, insanlar doğruyu bilirlerse hak yolda yürürler. Peki yanlış yolda yürüyen insanlara karşı ne yapmak lazım? Yanlış yolda yürüyenlere de işin yanlış olduğunu büyük bir sorumluluk duygusu içinde ama yanlış yolda olan insanları severek, uyararak efendim doğru yola çekmeye çalışmak lazım. Allah-u Teala Hazretleri bütün yetkili, selahiyetli, bilgili kardeşlerimizi sorumluluk duygusuyla böyle güzel, olumlu, yapıcı çalışmalara efendim bilgiyle kalmayan, canla başla çalışan kimseler eylesin. Hem ülkemiz, hem diğer İslam ülkeleri, hem alem, cümle alem, yani efendim dünyanın her ülkesinde İslam'a merak eden insanlar oluyor. Efendim, onlar da gerçekleri öğrenmiş olsunlar. Şimdi bir Avrupalıyı okuyordum, İngilizce bir kitaptan. Kendisi efendim Avrupalı, ruhiyat süreci uzmanı, üniversitelerde hoca, ondan sonra Müslüman, mütedeyyin. Efendim tasavvufu da iyi öğrenmiş. Hatta halvete girmiş. Efendim 40 gün bu halvette neler efendim oluyor diye ona dair kitap yazmış. Hoşuma gitti. Yani dünyanın her yerinde gerçekliğini arayan, öğrenip onu yapmak isteyen insanlar var. Biz iyi olursak, iyi öğretirsek, iyi yaşarsak hayatımız örnek hayat olursa onlar bakar ve onlar da İslam'a gelirler. Evet, İslam'ın çok düşmanları var ama canla, taşla, samimi duygularla gerçeği arama, bulmaya çalışan insanlar da var. Onlara gerçek gösterilirse Müslüman olacak çok insanlar var ve böyle Müslüman olan kimseler de Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde çok çok görülüyor. Üçüncü hadis-i şerife geçiyorum. Beş hadis-i şerif okuyacağım. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki لَا تَبَازَتُ وَلَا تَفَافَعُ وَلَا تَدَابَرُ وَلَا تَحَاسَدُ وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِحْسَانًا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْكَ سَلَافِتِ اَيَّامٍ. Bu da Bukhari Müslim, Sahavi, efendim, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, çok değerli kaynaklar bunlar. Bu gibi kaynaklarda Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Dört şeyi söylüyor Efendimiz, dört kelimeyle. Ondan sonra 5. tavsiyesini duyuruyor. 4 şeyi nehyediyor. La tebazatu, birbirlerinize buğz etmeyin. Buğz etmek ne demek? Kızmak demek. Birbirlerinize kızgın, gazaplı, efendim, kindar tavırla efendim, buğz etmeyin. Ve la takafa'u, birbirinizle alakaları kesmek. Yani düşüşüp, efendim, darılıp her biriniz bir köşeye çekilmeyin. وَلَا تَدَابَرُوا birbirinize sırt çevirmeyin. Yani aykırı her muhalif olmak kastediyor. Sırt çevirmeyiniz. وَلَا تَحَاسَدُوا birbirinize hasetleşmeyin. Efendim birbirinizin nimetine göz dikip onu kıskanmayınız, haset etmeyiniz. Çünkü haset çok kötü bir duygu. Bu dört tane şeyi yasaklıyor. Kin tutmak, küsmek, arka dönmek, efendim ilişkileri kesmek, efendim muhalif olmak ve hasetleşmeyi yasaklıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَكُونُوا اِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا كَمَا اَمَرَكُمُ اللّٰهِ. Allah'ın size Kur'an-ı Kerim'inde emrettiği gibi kardeş olun ey Allah'ın kulları diyor. وَكُونُوا اِبَادَ اللّٰهِ. Burada ibadet Allah'ın mansup olması efendim hitap olduğundan. Ey Allah'ın kulları künü ihsanen demek. Ya ibadallah, Ve'budûni ihvanen demek. Yani ey Allah'ın kulları, kardeş olun, Allah size emretmiş olduğu gibi. Kardeşliği Allah emrediyor. Efendim, وَلَا يَحِلَّ لِلْمُسْلِمِنْ bir Müslümana helal olmaz. اَنْ يَحْدُرَ اَخَاهُ Müslüman kardeşinden. Efendim, tutup uzaklaşmak, hicret etmek. Yani, efendim, فَنْسَ سَلَاسَةِ اَيَّامِ 3 günden daha fazla bir müddet için helal olmaz. 3 gün işte bir bocalama devresi, duygularının yenme devresi olarak bir pay bırakılmış ama 3 günden sonra artık dargınlığa devam ettirmemesi lazım. Bunun için okuyorum sevgili kardeşlerim. Efendim işte Afganistan'da böyle olmuş, böyle olmuş. Taliban kuvvetleri ilerliyormuş. Öbür taraf muhalefet ediyormuş. Üzülüyor insan. Yani Afganistan'ın efendim cihat ettiği zaman herkes seviyorken Afganistan'ı efendim şimdi kendi aralarında istilah edince Kur'an'ın, Allah'ın, Resulullah'ın emrine aykırı bir durum olmuş oluyor tabii. O zaman insan üzülüyor. Müslümanların böyle olmaması lazım. Kendi ülkemizde de tabii olabilir. Efendim sonra mesela Arnavutluğu düşünüyorum. Arnavutlar şimdi Sırpların hücumuna maruz. Amaçlı'daki Kosova'dakiler. Ama kendi ülkelerinde Arnavutluk'ta Kuzey-Güney diye silahları çektiler. Birbirleriyle bir efendim çarpıştılar. Bir büyük sarsıntı gösterdiler. Zayıflattılar. Halbuki öyle yapacaklarına kardeş olsalardı, çevrelerindeki kardeşlerini düşünselerdi. Hala da tabii düşünmeleri lazım. Efendim mesela eğer bu Arnavutlara Müslüman diye Sırplar saldırıyorsa Arnavutların içinden boynuna haç takmış Hristiyan olmuş olanlar da olduğu söyleniyor. Onlar da gitsinler papalığa. Desinler ki bak bu bizim boynumuzda haç var ama bizim kardeşlerimizi ötekiler saldırıp şey yapıyor. Hadi bakalım engelleyin. Engellemezseniz olmaz filan. Yani Arnavutları düşünüyorum, efendim Orta Asya'yı düşünüyorum, efendim Türkiye'deki maalesef çekişmeleri, çatışmaları düşünüyorum, çarpışmaları düşünüyorum Orta Doğu'daki. Demek ki İslam'dan uzak Müslümanlar. Efendim Medine-i Münevvere'de bir kardeşimiz, öbür kardeşimize kızdı. Ben sende bak, bundan sonra konuşmayacağım dedi. Efendim bu da tabii doğru olmuyor. Çünkü 3 günden sonra ayrı durması helal olmuyor. Gidecek. Hicret etmek yani uzaklaşmak olmuyor. Gidecek, barışacak, dargınlığı sürdürmeyecek. Kim tutmayacak, ilgiyi kesmeyecek, muhalefet etmeyecek, sırf gelmeyecek, hep geçmeyecek. Verdiği nimete, Allah'ın karşı tarafa verdiği nimete hasret etmeyecek. Ona veren Allah bir gün gelir sana da verir, bana da verir diyecek ve efendim haset duygusuyla böyle çekişme, çatışmaya insanlar bazen bu duygudan girerler. Efendim girmeyecekler. Böyle emrediyor. Kesin Peygamber Efendimiz'in bu emri kesin. O halde biz kendi kendimize efendim şey yapalım. Kendimizi teraziye koyalım, ölçelim, tartalım. Hakim vicdanımız olsun. Kendimizi muhakeme edelim. Suçlu sanlar diyesine oturtalım, hatalarımızı anlayalım, düzeltelim. Efendim, bu Efendimizin isteğine uygun iyi Müslüman olalım. Birbirimize kim tutmamamız lazım, Müslümanların buğz etmemesi lazım, ilgiyi kesmemesi lazım, sırt dönmemesi lazım, haset etmemesi lazım. Bunları yapmayıp, aksine efendim Allah'ın emrettiği üzere kardeş olması lazım, kardeşle hareket etmesi lazım. Evet, üçüncü hadis-i şerifimiz bu. Allah tabii gönülleri sevk eden, değiştiren, çeviren Allah'tır. Allah'a dua ediyoruz. Allah gönüllerimizi birbirleriyle ısındırsın. Efendim, kızgınlıklar şeytandandır. Onları kalbinizden sürüp çıkarıp tabii temizlemeyi nasip eylesin. Ve Müslüman kardeşimizi iman cevherinden dolayı sevip ona yardım elini uzatmayı nasip etsin. Ben şimdi yüreğim parçalanıyor. Efendim, Bosna'daki kardeşlerimi düşünüyorum. Efendim, Kosova'daki, Sancak'taki, Arnavutluk'taki, efendim, Kafkasya'daki, Orta Asya'daki, Keşmir'deki, dünyanın her yerindeki kardeşlerimi düşünüyorum. Onlara, yani keşke 1000 tane canım olsa, her biriyle birisine feda olsam, keşke elimde imkan olsa, hepsine yardım etsem diye düşünüyorum. Ama tabii benim elimde imkanım olmasa bile, elinde imkanı olup da yardım edebilecek kimseler vardır. Efendim, Boşnaklardan Türkiye'de fazla sahipleri var. Arnavutlardan efendim ordumuzda general olanlar var. Efendim dünyanın her yerinde tabii, nerede olursa olsun bu mazlum ve mağdur insanlara yardım edecek yakınları şeyleri var. İslam'ın emri mazlumun efendim yardımına yetişmek, mağduru kollamak, fakire yardımcı olmak, efendim Allah'ın emrettiği üzere kardeş yapmak. Dördüncü hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, efendim la tekli ya Eba Hüreyre'te fe inne şiddetel hisabi yevmel kıyameti la tıybul cai'a zehsesede fizarit dünya. Sadaka Resulullah, efendim Hulvani ve Hatibi Bağdadi ve İbn-i Asakir kitaplarına kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimiz'den Ebu Hüreyre rivayet etmiş. Muhatabı da Ebu Hüreyre. Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a bu kedileri çok seven efendim hassas sahabiye hitap etmiş. Anlaşılıyor ki açlıktan dayanamamış mübarek. Ashab-ı Sufe'dendi. Efendim açlıktan dayanamamış, ağlamaya başlamış herhalde. Karnının çiftesinden açlığının efendim cüzdesinden. Diyor ki la tebki ya Eba Hüreyre, ey Ebu Hüreyre ağlama. Tabii sahabe-i kiram açlık çekerdi de Peygamber Efendimiz çok mu gezerdi? Hayır. O da günlerce aç dururdu, oruç tutardı, yemek yemezdi, sabrederdi, elindekini saraya dağıtırdı. La tebki ya Eba Hüreyre, ey Ebu Hüreyre açlıktan ağlama. Seninle şiddetel hisabı yevmel kıyame, kıyamet gününde mahkeme-i kübrada şiddetli, korkunç, terletici, efendim korkutucu azaba uğramak la tusibul cai'a, açlık çeken insanlara gelmeyecek, isabet etmeyecek. Onlar böyle şiddetli hesap çekmeyecekler. İze tersebe idari dünya, dünya evinde, yurdundayken Allah'ın rızasını düşünerek açlığa sabreden, fakirliğe tahammül eden, efendim harama el uzatmayan, kanunun açlıktan sancısına tahammül edip efendim Allah'tan ecir sevap bekleyene öyle şiddetli hesap terletme olmayacak. O ahirette yüzleri birdir. Evet, dünyanın fakirleri ahiretin zenginleri olabilir. Dünyada böyle açlıktan kanun sancıyanlar ahirette çok yüksek sevaplar alabilirler. Hesaba uğramadan rahat geçebilirler. Dünyada karnını haram helal demeden doldurup efendim göbeğini gelenler de ahirette tabii kazançlarının hesabını verecekler. Efendim lokmalarının haram mı helal mi olduğunun tabii sorgusuna sualine tabi olacaklar. Eğer haram lokma yemişlerse tabii onun cezası büyük olacak. Çünkü bir lokma haram yese oradan vücutta bir şeyler hasıl olur. Efendim onu da ancak cehennem ateşi temizler diye haram yiyenin cehenneme atılacağını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Onun için büyüklerimiz, dedelerimiz, selef-i salihinimiz haram lokma yememeye çok dikkat etmişler. Helal lokma yemeyi, helalinden yemeyi tasavvufun da ilk adımı, temel şartı saymışlar. Yani haram lokma yedin mi, efendim ne kadar uğraşsa insan bir noktaya varamaz. Şimdi bu Avrupalılar bazen merak ediyorlar, işte bu transcendental meditasyon, meditation, böyle efendim çeşitli ruhsal deneyimler, efendim ben yaparak manevi bir takım şeyler kazanabilir miyiz diye düşünüyorlar ama bunun başta maddi temelleri var. Haram lokmayla beslenince maneviyatın kapısı açılmaz. İman olmayınca maneviyatın kapısı öyle gözetlemekle uzaktan anlaşılmaz. İmanın tadını müminler kadar tatmış olan insanlar o mazhariyetlere ererler. Mümin olmayanlar onları göremezler, kaçırırlar, Allah göstermez. Bir de helal lokma yiyenler efendim gözleri, basiretleri açık olur. Haram lokma yedi mi gerçekleri göremez, güzellikleri sevemez, haramları sever, şeytana uyar, nefse uyar, dünyaya kapılır, ahirette felakete uğrar. Onun için mühim olan helal lokma tasavvufun ilk şartı budur demişler ve helal lokma yiyip çok hayır yapmaya çalışmışlar. Mesela hükümdar iken tasavvuf yoluna girmiş olan İbrahim İbni Ethem rahmetullahi aleyh efendimiz ve hükümdarı Mevlana'nın şehrinin ondan önceki zamandaki hükümdarlarından birisi yani ne yaparmış? Gündüz elinin emeğiyle işçilik yapıp çalıştırmış. akşamleyin aldığı yevmiyesiyle zembilini yiyecek içecekle doldurur. Efendim Rubat'taki kaldıkları yerdeki efendim medresedeki arkadaşlarına yiyeceği getirir, ikram edermiş. Elin emeğiyle çalışıyor, helal kazanıyor, kazandığını da infak ediyor, sadaka olarak veriyor, arkadaşlarına ikram ediyor. İlk dereceler böyle kazanılır. Yani helal lokma yemek ve yedirmek. Bundan çok güzel şeyler. İnsan haram lokma yemektense aç kalır. İcabında açlığa dayanamaz, ağlar ama yine de haram lokma yemez. Benim rahmetli amcam vardı, çok sağlam, çok selametli, diniye sahibi, güzel ahlaklı kimseydi. Askerdeyken dağlara çıkartmışlar, sayın vermemişler, yiyecek torbası vermemişler. Bakalım askerleri bazen böyle yokluklarla denerler, bu yoklukta ne yapacak diye. Herkes tarlalara girip efendim başkasının malını filan almış, yemiş, içmiş. Ama rahmetli amca müsaade bizim, efendim hiç harama el uzatmadım ama açlıktan dayanamadım, ağladım diye anlatırdı. Allah rahmet eylesin. Hepinize helal lokmayla beslenmeyi nasip eylesin. Efendim, son hadisi şerifi efendim okuyarak yapmak istiyorum. Sohbetimi tamamlamak istiyorum. Bu da Ömer radıyallahu anh'a hitaben Peygamber Efendimiz tarafından söylenmiş bir söz, mübarek sözlerinden. Efendim, buyurmuş ki Peygamber Efendimiz La tepki ya Umar Ferel eşâ'u en tesîrel cibâlu zehven lesâle lesâre ve lev ennet dünya ta'dilu indallâhi cenâha zibâbin mâ a'tâ kâfiren minhâ şey'a. Hazreti Ömer ağlamış. Onun üzerine Peygamber Efendimiz diyor ki ya Ömer la tepki. Ağlama ey Ömer. Ağlamasının sebebini biz başka rivayetlerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in hasırda yattığını, hasırın dokumalarının da yüzüne, yanağına iz bıraktığını görünce yanına gittiği zaman Peygamber Efendimiz'in o sade hayatını, üstsüz, mindersiz, efendim yataksız, döşeksiz, koltuksuz, tatsız yaşamını görünce şefkatinden, Resulullah sevdiğinden ağlamış. Yoksa baba yiğit bir insandı. Öyle kimse onun bileğini büküp de ağlatamazdı ama dikkatinden, hassasiyetinden ağlamış. Ağlayınca da Peygamber Efendimiz onun neden ağladığını anladığı için diyor ki La tepki ya Ömer, ağlama ey Ömer. Felev eşâ'u, eğer ben istemiş olsaydım, Allah'tan dilemiş olsaydım, gönlümden geçirmiş olsaydım En tesirel cibali zeheben lesâret altın olarak etrafımdaki şu dağların efendim yanımda benimle beraber gelmesini, gezmesini, yanımda gelmesini isteseydim bu dağlar altın olur, yanında gezerdi. Yani her türlü maddi imkana sahip olurdum. Mesela altın haline gelir bu dağlar, yanında yürürdü, seyrederdi. Ama ben böyle istemedim. Yani zenginliği ben kendim istemiyorum. Efendim, mütevazi bir kul olmayı istiyorum demiş oluyor. Velev enne dünya ta'bidi indallahi cenaha zibadin. Eğer şu dünyanın malın, mülkün, sarayların, zinetlerin, servetlerin, refahların efendim Allah indinde bir şöyle sineğin kanadı kadar ağırlığı maddi değeri kuvveti olsaydı yani bir tarafa bu dünyanın bütün zenginlikleri bir tarafa da bir sineğin kanadı konulacak. O kadar bile çekmez Allah indinde. O kadar bir değeri olsaydı o ma ta kafiren min haşeyen kafire ondan bir tek şey vermezdi Allah. Ama kıymetli olduğundan işte Kisra'lar, İran hükümdarları saraylarda yaşadılar, Kayserler, Bizans imparatorları saraylarda yaşadılar, hükümdarlar, efendim Mısır hükümdarları, Roma hükümdarları nice nice servetlerle yan gelip yatmışlar, cariyeler, savcılarla, efendim türlü sofralar, nimetler, meyvelerle ömür geçirmişler ama benim onların hiçbirisinde gözüm yok, onları istemiyorum. Allah zaten onlar kıymetli olsaydı katiplere onları vermezdi. Dünyanın kıymeti yok, sineğin kanadı kadar kıymeti yok. Ben de istemediğim için, sevmediğim için dünyayı, efendim istemediğimden Allah beni böyle bu halde bulunduruyor. Yoksa istesem Allah ikram olarak beni nice nice nimetlere mazhar ederdi biliyorsunuz. Beni İsrail'in peygamberlerinden bizim de Peygamber olarak sevdiğimiz, sandığımız Süleyman Aleyhisselam hükümdardı. Davut Aleyhisselam hükümdardı. Süleyman Aleyhisselam'a için hizmet ederdi. Sarayının ne kadar harikulade olduğunu Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Efendim, Saba Melikesi'nin nasıl kendisine geldiğini biliyoruz. Saba Melikesi'nin tahtını nasıl kilometrelerce uzaktan efendim keramet yoluyla vezirinin getirdiğini biliyoruz. Ama Peygamber Efendimiz öyle bir hükümdar peygamberlik istememiş. Yani saltanatlı sarayıyla istememiş. Allah-u Teala Hazretlerinden tevazuyu istemiş. Bir gün topluluk, bir gün aç git durmayı, bir gün oruç tutup sabretmeyi, bir gün yemekleri, nimetleri yiyip Allah'a şükretmeyi tercih etmiş. Bizim de tabii bu önemli bir ölçüdür. Dünyaya kapılıp ahireti mahvetmek asıl bir şey değildir. Evet, dünya tatlıdır, biliyoruz. Tatlı olduğundan herkes üşüşüyor başına, sinekler gibi. Tatlı olduğu muhakkak ama işte sinekler de bala filan girip bazen içine yapışıyorlar, uçamıyorlar, balın içinde boğulup gidiyorlar. Bir daha yuvasına canlı dönemiyor yani. Bizim asıl ahiret saadetini, Allah'ın rızasını güzel düşünmemiz, onu istememiz lazım. Ya Rabbi, ben senin rızanı istiyorum. Ben senin efendim zatını istiyorum. İlahi ente maksudi ve rızake maksudi deyip, top gözlü olup efendim, top gönüllü olup, sani gönüllü olup efendim, maddiyata tenezzül etmeden elimizdeki imkanlarla hayır hasenat yaparak, fakirlerin gönlünü alarak, dinimize hizmet ederek, rızayı bariye uygun yaşamayı Allah günümüze nasip eylesin. Haramlardan, günahlardan korusun. Ve arkamızda biz bu dünya hayatına veda ettiğimiz zaman, fani dünyadan baki aleme göçtüğümüz zaman, sevap kazanmamıza, hayırlı anılmamıza vesile olacak kitaplar, eserler, talebeler, efendim hayrat, hasenat, binalar, camiler, medreseler, efendim Kur'an kursları, güzel efendim istifade edilen tesisler bırakmayı Allah nasip eder. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nice bereketlere, nimetlere, hayırlara cümlenizi erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevdiklerimizle beraber ülkemizi, diğer İslam ülkelerini zalimlerin, fasıkların, facirlerin, düşmanların hücumundan, zararından korusun. Akıllıca, basiretlice çalışıp efendim ümmeti Muhammed'e faydalı olmayı, hayırlı eserler efendim ortaya koymayı ve ülkelerimizi kalkındırıp, geliştirip, kimseye muhtaç olmadan, kimseden korkmadan, hürriyet içinde, izzet içinde, itibar ile dindarane, Allah'ın rızasına uygun yaşayıp, ömür geçirip, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, cümlemizi işaret eylesin. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.